Na mezzanu, na tu zane, kaisa hai ye alam, koi na jane, phir kyun hai ye tanhai, kaisi hai ye ruswai, gum ho gaye tum, kho gaye hum, alam hai, aandhi ho ya toofan ho, mere man mein rahe tu sada, koi apna गहरा है मेरा प्यार सहराओं की हवाओं में कैसे आएगी बाहर तो क्यों है ये